Don't let the sun catch you crying. Tonight's the time for your tears. Your heart may be broken tonight, but remember when the morning bright. Don't let the sun catch you crying. The nighttime shadows disappear. And with them go all your tears. Oh, the sunshine will bring joy to every girl and boy. So don't let the sun catch you cry. You crying, don't let the sun catch you crying. Oh no, oh no. Aan het begin van de late avond, José Feliciano. And don't let the sun catch you crying. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 25 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, de Walk for Veterans. De kussens van Deborah van de Leijgraaf. En de filmclip over de Roma's van Kees en Tilly Nieuwstraat. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. I give you it all. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Veel liefde aan het begin van de late avond. Thomas Dolby was dat, en A Jealous Thing Called Love. En daarvoor Barbara Streisand en Woman in Love. Dit is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Hij is ex-hoofdofficier Koninklijke Luchtmacht en Joegoslavië-veteraan. Hij heeft een lichte bewegingshandicap, maar gaat desondanks van start in de Walk for Veterans op 14 september. Dominique Hoogsteler, junior, is bij ons in de studio. Meneer Hoogsteler, goedenavond. Goedenavond. De Walk for Veterans, wat is dat? Ja, het is een actie die is uitgevonden, opgestart door het Protestants Interkerkelijk Thuisfront, PIT Pro Rege heet dat, die heeft omarmd hulp voor helderen. Eigenlijk aandacht voor veteranen. Daar moet je het eigenlijk toe beperken. En je mag meteen uitbreiden, want ze kijken niet alleen naar veteranen, maar ze kijken ook naar de achterban. Dus degene die achterblijven nadat een veteraan is uitgezonden. En deze stichting heeft de stichting Hulphond omarmd. En de stichting Hulphond die leidt honden op die een rol kunnen spelen bij het verzachten van het leed. Zeker het faciliteren van vooruitgang zou je kunnen zeggen bij veteranen met een posttraumatisch stresssyndroom. Is dat iets wat veel voorkomt bij veteranen? Nee, gelukkig niet. Als je kijkt naar het aantal veteranen wat door de decade heen op missie is geweest, dan is ongeveer 5% daarvan is wat enige last overhoudt van de uitzending. En een beperkt gedeelte van die 5% hebben weer echt traumatische stressstoornissen. Soms voor kortere tijd en soms ook blijvend. En deze mensen kunnen worden geholpen, althans sommigen, na een selectieprocedure, door aan hen een hulphond ter beschikking te stellen. En wat kan zo'n hulphond verlichten voor die mensen? Ja, zo'n hulphond is een maatje. Maar meer dan dat. Het is een maatje wat aanvoelt als er met de baas iets niet helemaal in orde is. Die voelt dus ook stemmingswisselingen aan. Kan een troost zijn, kan een kameraad zijn, kan in die zin ook hulp bieden bij het omgaan met een stressstoornis, zoals dat bij die desbetreffende geselecteerde veteraan het geval is. Het komt waarschijnlijk weer op geld neer. Hè? Ja. Het opleiden van een hulphond kost geld. Kost heel veel geld. Is dat inderdaad zo duur? Ja, dat is heel erg duur. Het aanschaffen van een geschikte hond is niet zo heel erg duur. Als je dat vergelijkt met als je zelf op zoek bent naar een rashond. Maar deze hond moet een hele speciale opleiding krijgen. En dat is een opleiding die maanden duurt, soms zelfs een jaar duurt. En die ook nog eens een keertje door een trainer 1-op-1 gegeven moet worden. Dus er is iemand die wordt gekoppeld op één hond. En die moet dus gedurende die lange tijd bezig zijn met die hond om hem zo ver te brengen dat hij als hulphond kan worden ingezet. En daar is gewoon zoveel tijd, maar dus ook zoveel geld mee gemoeid. Ja. Nou, ben jij voorzitter van de veteranenorganisatie hier in de Hoekse Waard? Ja. De actie Walk for Veterans is een Nederlandse nationale actie. Klopt. Hoeveel hulphonden hebben we het? Er is nu een streefbedrag gezet voor 20.000 euro. Het gaat als volgt. Je kunt je aanmelden als wandelaar. En dan kun je kiezen tussen 5, 10 of 20 kilometer om te wandelen. En je zoekt daarnaast, nadat je je hebt aangemeld, natuurlijk sponsoren. Ik ben 1 week geleden begonnen. En ik ben er trots op dat ik door het activeren van verschillende netwerken de teller nu al op meer dan 500 euro heb staan. Dus ik draag al leuk bij in het bedrag wat er nu staat. Maar we moeten wel naar die 20.000 euro toe. Daar is nog tijd voor, want het is 14 september dat we willen lopen voor dit bedrag. De website is Walk for Veterans en 4 is dan geschreven met een 4. Ja. .nl. Mensen kunnen zich daar ook opgeven. Ja, want als ze doorklikken naar sponsoring, en dan komen ze dus in de walkforveterans.nl/doneer toe. Dan kunnen ze daar een veteraan uitkiezen die ze willen sponsoren. En ja, als ik vanuit mijn persoonlijke Hoekse Waardse inbreng mag pleiten om dan op Dominique Hoogsteder junior te klikken. Niet voor mij, maar voor die hulphond die zo hard noodzakelijk is om te financieren. Wij spraken over de Walk for Veterans en die wordt gehouden om die hulphonden mogelijk te maken. Het gebeurt op 14 september. De start is in Doorn. Wij spraken met Dominique Hoogsteder junior. Hij is voorzitter van het veteranencomité in de Hoekse Waard. Ik wens je veel succes en ook een fijne wandeling. Ja, dankjewel.

deserve an award for the role that you play. No more masquerade. You're one lonely star. I've always been in love with you. I guess you've always known it's true. You took my love for granted. Why, oh why, this show is over, say goodbye. It's true. You took my love for granted. Why, oh why, the show is over, say goodbye. Madonna uit de jaren 90, een tekenbouw. En daarvoor Alain Souchon, een J'ai 10 ans. Straks, Deborah's kussens liggen in het vliegtuig van de koning. Maar eerst Superhero van Dennis van Aarsen. When she's tired, when she's scared, and when she thinks she's getting older, says she don't fit anywhere, and her world is getting colder, I rush right in to rescue her before her heart's on zero. Save her day and fly her away and be her superhero. Little things mean so much, and I can think it's no big deal, but just a word or a touch can change the way she feels. It saves her from the maddening crowds, from heartless, thoughtless people. I fly her away, save her day, I'll be her superhero. Now I'm just an ordinary man, doing the very best sometimes. When she looks at me, I feel I can do anything. How am I gonna argue with that? But what she doesn't know is how many times she saved me from the cold winds that blow when she softly calls me baby. She doesn't even have a clue that she's the one I need so. She makes my day and flies me away just like a superhero. Dennis van Aarsen was dat. Het zal je maar gebeuren, de door jou ontworpen kussens in het nieuwe Nederlandse regeringsvliegtuig. Mariska de Vries praat met de ontwerpster. Ik ga praten met Deborah van der Leijgraaf. Zij ontwerpt onder andere, ze doet heel veel, maar ze ontwerpt onder andere stofjes. En een van jouw stofjes, daar zijn kussentjes van gemaakt. En die kussentjes liggen op een heel bijzondere plek. Kun je daar iets over vertellen, Deborah? Ja, dat klopt. Ik werd bericht door een kennis waar ik vaker al een geboortekaart voor had ontworpen en die ook mijn werk goed kent. En zij berichtte mij van ik zie jouw stof op het NOS-journaal en ze liggen in het nieuwe regeringsvliegtuig. Weet jij dat? En klopt dat? Dus, en toen werd je enorm trots natuurlijk. Ja, nou in eerste instantie dacht ik van, nou dat heeft ze niet goed gezien, want ik weet van niks. En misschien is het iets wat erop lijkt, want dat kan natuurlijk ook heel goed. Maar ja, toen ik het ging bekijken, toen zag ik echt dat het mijn design was die op de kussentjes stonden. Kun je vertellen hoe dat eruit ziet, die kussentjes? Hoe het design eruit ziet? Het is een delsblauwe stof. Dus het is een witte stof met donkerblauwe huisjes. Er staan allerlei elementen uit Delft op. Zoals de koe van de beestenmarkt, de scheve Oude Jan, de kerktoren, bruggetjes, grachtenpandjes. En allemaal een beetje schots en scheef en vrolijk en speels. En daarnaast heb ik hem gedecoreerd met bloemen, tulpen. Wat regendruppels. Ja, natuurlijk. Dat hoort ook bij Holland. En een fiets. Een fiets natuurlijk, want het stikt natuurlijk van de fietsen. Delft is uiteraard een studentenstad, dus fietsen zijn er genoeg. Molen de Roos. Ja, en gewoon wat leuke decoratieve dingen die ik eigenlijk altijd in mijn stofjes stop die ik ontwerp. Ja, heel erg trots natuurlijk in het regeringsvliegtuig. Misschien zit Maxima er wel lekker met zo'n kussentje in haar rug. Dus ja, dat zou goed kunnen. Dus ben je nu wereldberoemd gelijk? Of, Nou, het gaf wel inderdaad wat publiciteit. Ik vond het een bijzonder iets. En ik was ook verbaasd dat ik het niet wist. Zeg maar ja, uiteraard kunnen mensen mijn stoffen kopen. En ik weet eigenlijk niet vaak. Soms posten mensen dan wel op Facebook of Instagram wat voor leuke dingen ze ervan naaien. En meestal zijn dat natuurlijk tafelkleden, kussens of kinderkleding. Maar hier had ik uiteraard van tevoren niks van teruggezien. Dus dat was natuurlijk een grote verrassing. Bijzonder. De bestelling is niet door iemand van het ministerie bij jou gedaan? Nee, niet direct bij mij gedaan. Het is via een platform gegaan waar ik regelmatig stoffen voor ontwerp. En daar bied ik mijn design bied ik aan. En dat printen ze dan, zoals ze dat noemen, op demand. Dus op aanvraag wordt dat dan geprint. Ja. En dat gaat gewoon dan. Dan heb je geen zicht op waar het blijft. Nee, dat kan gewoon anoniem besteld worden. Ja. En dus dat is wel heel erg leuk. Heel erg leuk, inderdaad. Je ontwerpt stofjes. Altijd van dit soort vrolijke stofjes ook, of ook wat andere soorten? Ik ontwerp stoffen. En ik ben begonnen als illustrator. En dan voornamelijk voor lesboeken en kindertijdschriften. En kinderboeken. Dus mijn stijl is vooral vrolijk, speels, kleurrijk. En dat mijn de meeste stoffen die ik ontworpen heb, zijn ook gericht op kinderen. En dan ja. Als mensen meer willen weten over jou en over je werk, je hebt een website waar ook een webshop waar dingen te koop zijn, kun je die noemen? Ja, dat is www.bora.com, dus dat is op Engels, -bora.com, dus bora.com. Ja, en daar heb ik mijn webwinkel, waarin ik spulletjes verkoop, behang, kaarten, posters. En de beroemde kussentjes. En de kussentjes en de stof. Als je nou hetzelfde kussentje wilt als waar Maxima tegen leunt, dan kun je hem daar kopen. Ja, precies. Oké, hartelijk dank. Ik sprak met Deborah van der Leijgraaf. Zij heeft de kussentjes ontworpen die dus in het vliegtuig van de koning en de koningin, dus het regeringsvliegtuig, liggen. Dankjewel. Ja. Veranderen daar niets aan. Woorden van spijt komen te laat. Ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Al voel ik met je mee, met je verdriet. En hield ik echt van jou, er is geen weg meer. Woorden van spijt komen te laat. Oh, ik kom je zeggen dat ik je verlaat. Je denkt aan mooie dagen en nu weet je. Maar het is voorbij, we zijn elkaar al zo lang kwijt. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. myself every day I fall. You were the one why I love everything about you. But every day I say I try to make my heart be still. Do it every way there is to cry. Ourselves to sleep. No way to explain. Still I love you, love you, love. But this fire inside will never see the light of day. So every day goes by. Every day. And every day I fall. Every day. It makes me wonder why. Worth nothing without you. But every day I say I'll try to make my heart be still. Cause every way there is to cry ourselves to sleep. We will. You never know. No, no. Just how close we were. You never know. No, no, no, no, no. You never know. No, you'll never see. Phil Collins en Everyday en daarvoor Joe Lemaire en Ik kom je zeggen. In veel Oost-Europese landen leven de Roma als minderheid in de marge van de samenleving. Kees en Tilly Nieuwstraten maakten onlangs een filmclip over hen. Herman de Bruin. Ik heb in de studio Kees en Tilly Nieuwstraten namens de Stichting Christian Roma Support. En daar hebben we al meer iets over gehoord, maar over de Roma in het Verre Oosten. Nou, Verre Oosten, dichtbij je Oosten. Kees en Tilly, welkom. Dankjewel. Net terug uit ver weg? Nee, net terug. We zijn, denk ik, half februari zijn we thuisgekomen. Oh, dus wel weer een tijdje gewend. Dat is alweer een poosje. Maar het was heel druk, want jullie hebben prachtige beelden gemaakt. Waar hebben we het over eigenlijk? We hebben het over Roma in Roemenië. In Oost-Europa. Oost-Europa. En in dit specifieke geval was het in Oekraïne. Oekraïne. Ja. Ja, want daar zijn de Roma en die worden niet als volwaardige mensen gezien. Hè? Nee, ze worden niet geaccepteerd als volwaardige burgers van Oekraïne. En daar proberen jullie wat aan te doen? We proberen door middel van de video's en eigenlijk door middel van een stichting om het stigma van de Roma iets te verbeteren. Ja, je zegt het heel voorzichtig. Ja, ik zeg het voorzichtig. Want dat valt niet mee. Nee, dat valt niet mee. Nee. Het is zelfs, merk ik, bij mensen omheen, als we het over zigeuners hebben, want eigenlijk zijn Roma, worden ze in Nederland zigeuners genoemd, dan zie je al meteen mensen van, ja, maar zigeuners, woonwagenbewoners, dat zijn toch een lager soort mensen. Het zijn toch mensen die altijd stelen, niet werken, noem het maar op, in woonwagens leven. Die geen vooroordelen regels zijn er in Nederland ook nog, hè? Ja, zeker. En zeker daar, dat is veel erger. Maar kunnen jullie daar wat aan doen dan? Als stichting? Nou ja, we zijn eigenlijk al een aantal jaren verbonden aan de stichting CRS. En wij zien dus, en dat hebben we ook geprobeerd te laten zien in de videoclip die we nu gemaakt hebben. Mm-hmm. De schrijnende armoede, het eerste deel van de video. En de omslag zit in het midden door een projectwerker die dan iets vertelt. En daarna zie je de opbouw van wat er in de laatste jaren is veranderd in een van de dorpen waar we dus nu veel beelden hebben opgenomen. En dat kan je ook zien aan de clip die jullie gemaakt hebben. Ja. Dat is heel duidelijk zichtbaar. Ja. Die beelden hadden jullie. Hebben jullie die daar allemaal geschoten? Ja, die zijn daar ter plaatse allemaal geschoten. Is het moeilijk geweest om daar een mooi lopend geheel van te maken? Ja, we hebben eerst gekeken naar de dingen die minder goed waren. Toen hebben we gekeken hoe het nu gaat. Ja, nou, het lastige van het monteren was nu dat de beelden, die waren niet van een statief gemaakt. De beelden zijn uit de hand, onderhands gemaakt. Niet stiekem, maar toch al een klein beetje voorzichtig dat niet iedereen zou zien. Dus je beelden zijn kwalitatief iets minder. Mm-hmm. Iets meer met veel beweging erin. Dus ik heb heel veel moeten vertragen. Ja, dan wordt de beweging minder. Ja, wordt de beweging minder. Maar dan heb je een goede clip gemaakt. Ik denk zelf. Nou, aan de reacties. Ik durf het zelf niet van mezelf te zeggen, maar ik meet het aan de je reacties. Je hoort de van mensen. Die zijn erg positief. Ja. Maar dat is niet het enige wat je natuurlijk doet. Die clip is natuurlijk belangrijk om te laten zien wat er daar gebeurt en hoe mensen daar leven. Ja. En daarna ga je natuurlijk ook nog door met deze stichting. Ja, nou, het is de bedoeling dat Anneke, de directeur van Stichting CRS, hiermee op pad gaat. Ja. Naar scholen, kerken, degene die haar uitnodigt. Ja. Om bekendheid te maken. Ja. En wat wij doen is onze sponsors in ieder geval bedanken. En daar doen we het gelijk de link van de clip bij. Ja. En toevallig hadden we 2 weken geleden hadden wij een Roma-leider uit Oekraïne. Anneke heeft hem uitgenodigd. Van die man was nog nooit met zijn gezin op vakantie geweest. En ze zegt, hier is mijn huis een week. Ja, ja. Kom naar Nederland, ik nodig je uit. Die hebben we ook in onze kerk gehad. En wij zijn ermee een dag naar Hoek van Holland gegaan. Ze hadden nog nooit de zee gezien. Ja, dus dan doe je altijd gewoon goed. Het contact, met elkaar je hart delen. Ja, ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat de film laat zien. Ja. Dat het samen je hart delen. En wat hij zelf zei in onze kerk, toen hij wat mocht vertellen over wat is nou de nood. Hij zegt, nou, de nood is nog niet eens de armoede. Maar de echte armoede is als je Jezus niet kent. Ja. En dat vond ik wel, dat kreeg ik kippenvel van. Raakte je toen, wel. Toen hij dat zei, dan dacht ik, dat is waar. Want het is hier in Nederland ook zo. Ja. Even terug naar de clip. We hebben het over een clip, maar die is langer dan 30 seconden. Hè? Ja, de clip is 8 minuten en 30 seconden. 8 minuten en 30 seconden. Is voor ons kort. Voorheen maakten we clips van 15, 18 minuten. Ja. Tegenwoordig moet je niet meer zulke lange clips maken. Mensen hebben niet zo'n grote spanning. En het verhaal daarna komt wel vanzelf al los. Ja. Dus als die vertoond gaat worden, dan gaat dat wel goed. Waar is die te zien? Hebben jullie een website waar die op staat? Hij staat op de website www.christianromasupport, aan elkaar geschreven.nl. Ja. Dankjewel, Kees en Tilly Nieuwstraten, over de filmclip die voltooid is van de Roma's. En dat was van de Christian Roma Support. Daar hebben jullie de stichting van. Dankjewel voor het gesprek. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de late avond van donderdag 25 juli. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Bruce Johnston heeft het laatste woord. Fijne nacht. skies and dry eyes. Now I see your smile. Sadness goes and your softness shows a changing style. Just in time, words that rhyme will bless your soul. Now I'll fill your hands with kisses and a tootsie roll. Oh, reality, it's not for me, and it makes me laugh. The fantasy world and Disney girls, I'm coming back. Patty Page and summer days on old Cape Cod. Happy times, making wine in my parents' garage. Country shade, lemonade. Yes, I'm slowing down. It'd be a turn back world with a local girl in a little smaller town. Well, it's open guard and clear stars, that's what I've lacked. But fantasy world and Disney girls, I'm coming back. Love, hi Rick and Dave, hi Papa, good morning. Love, get up, guess what, I'm in love with a girl I found, and she's really swell, 'cause she likes church bingo chances and old time dances. All my life I've spent the nights with dreams of you. Oh, the warmth I've missed and the things I wished. Now it's all coming true. I've got my love to give and a place to live. Guess I'm gonna stay. It'd be a peaceful life with a forever wife and our little kid someday. Oh, those early nights and those pillow fights and your soft laugh. Oh, fantasy world and those Disney girls. Yes, I'm coming back. Dit is De Late Avond.